małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. PiS chce, żeby rozstrzygnięcie Sejmu odrzucające uchwałę Senatu dotyczącą Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów było znane jak najszybciej, mówił tak w Trójce rzecznik partii. Możliwe utrudnienia w Warszawie na S8 w stronę Białego Stoku to po kolizji 6 samochodów. Rząd niedługo ma otrzymać listę ukraińskich projektów inwestycyjnych, które będą skierowane do polskich przedsiębiorców. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że jego ugrupowanie chce, aby jak najszybciej pojawiło się rozstrzygnięcie Sejmu odrzucające uchwałę Senatu dotyczącą Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia dodał, że prawdopodobne jest, że Sejm zajmie się uchwałą Senatu na najbliższym posiedzeniu 28 lipca, ale ostateczny kształt obrad zależy od marszałek Sejmu. W ubiegły piątek Senat podjął uchwałę o odrzuceniu powstałej z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy nowelizacji ustawy w sprawie powołania komisji. Rafał Bochenek podkreślał, że Polacy mają prawo wiedzieć o wpływach agentury rosyjskiej na bezpieczeństwo kraju. Uważamy, że oczywiście komisja powinna powstać i tego typu sprawa powinna rozstrzygać się ponad podziałami politycznymi i wszyscy powinniśmy mieć na sercu. Jasne, to. Ale czy w planach jest, żeby to było 28? Przy otwartej kurtynie polscy obywatele mogli poznać kuluary decyzji, jakie zapadały w ostatnich latach, które mogły mieć wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa polskiego. Natomiast jeżeli chodzi o to, kiedy będzie rozpatrywana ta uchwała, to oczywiście zależy od pani marszałek. Nowelizacja złożona przez prezydenta wprowadzała zmiany dotyczące składu komisji. Nie mogliby w niej zasiadać parlamentarzyści. Znosiła także środki zaradcze, którymi miała dysponować komisja. Chodzi m.in. o zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Ważne doniesienia drogowe z Warszawy. Na trasie S8 pomiędzy węzłem Prymasa Tysiąclecia a węzłem Broniewskiego zderzyło się 6 samochodów. Według informacji drogowców karambol spowodował utrudnienia w kierunku Białego Stoku. Zablokowany może być tam jeden pas ruchu. W kolizji nikt nie ucierpiał. Aktualne informacje dotyczące tego, co dzieje się na drogach w Polskim Radiu Kierowców można słuchać przez aplikacje na telefony i odbiorniki z DAB+. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jadwiga Emilewicz powiedziała, że w ciągu 2 tygodni jej resort otrzyma listę ukraińskich projektów inwestycyjnych, które będą skierowane do przedsiębiorców z Polski. Projekty mają być realizowane w formie zamówień publicznych. Pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej podsumowała zakończoną wczoraj 2-dniową misję gospodarczą we Lwowie i Łódzku. Jadwiga Emilewicz wyjaśniła, że przetargi dla polskich firm będą dotyczyły m.in. odbudowy infrastruktury drogowej. Projekty w obwodzie lwowskim dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z infrastrukturą transportową. To są zarówno drogi i projekty związane z budową bądź rozbudową obwodnicy Lwowa, ale także te związane z transportem zbiorowym już na terenie samego Lwowa. Te dwa duże przedsięwzięcia w pierwszej kolejności. W następnej kolejności instalacje wodno-kanalizacyjne i tutaj też duże zainteresowanie z naszej strony. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej przypomniała, że obecnie na terenie Ukrainy działalność prowadzi ponad 600 polskich firm, ale zainteresowanych odbudową jest około 2,5 tysiąca. Jadwiga Emilewicz wyraziła nadzieję na szybkie zakończenie prac nad nowelizacją ustawy o Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. W ubiegłym tygodniu Sejm przekazał uchwaloną ustawę do dalszych prac w Senacie. Przepisy mają umożliwić Polsce oferowanie ubezpieczeń gwarancyjnych dla firm działających w Ukrainie. Wiceminister liczy na to, że ustawa jeszcze w sierpniu zostanie podpisana przez prezydenta. Rosyjski ostrzał uszkodził infrastrukturę portową w Odessie. Rosjanie w nocy atakowali miasto nad Morzem Czarnym za pomocą rakiet i dronów. O szczegółach Paweł Buszko. Odeska Państwowa Administracja Obwodowa poinformowała, że w wyniku nocnego ostrzału uszkodzony został terminal zbożowy i olejowy portu. Spadły tam rakiety Onyx i H-22. W porcie wybuchły pożary. W obwodzie odeskim pociski trafiły w magazyny, również powodując pożary. Odłamki strąconej rakiety uszkodziły budynki mieszkalne. Atak na odeską infrastrukturę portową nastąpił 2 dni po zerwaniu przez Rosjan tzw. umowy zbożowej umożliwiającej wysyłanie produktów rolnych z Ukrainy. ukraińskich portów na Morzu Czarnym. Ukraińskie władze zwróciły się do Turcji i ONZ o kontynuację eksportu ukraińskiego zboża, ale zdaniem ekspertów niebezpieczeństwo rosyjskich ataków na statki sprawi, że żegluga pozostanie wstrzymana. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całej Polsce mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na północy i południu możemy się spodziewać także burz, lokalnie z możliwością gradu i silnego wiatru. Temperatura maksymalna w większości kraju wyniesie od 24 do 28 stopni. Na północy będzie nieco chłodniej, tam od 18 do 23. Upalnie natomiast na Dolnym Śląsku temperatury mogą wskoczyć nawet do 30 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, na wybrzeżu nieco silniejszy i momentami porywisty. Na trójkowym zegarze 6 minut po godzinie 14. Trójka do trzeciej. Try to ignore that it means more than someplace I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Love Got To Do With It, znakomita Tina Turner na trójkowej antenie. A my mamy dla Państwa kolejną propozycję na wakacje. Poznawanie sztuki to jest zawsze dobry pomysł na spędzanie wakacyjnego czasu. Jeśli mają Państwo chwilę, to warto wybrać się do Zamku Królewskiego, gdzie od wczoraj można podziwiać wystawę Przebudzeni, Ruiny Antyku i Narodziny Włoskiego Renesansu. A z nami jest Mikołaj Baliszewski, kurator całej wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Nie bez powodu Zamek Królewski zdecydował się na taką renesansową wystawę. W tym roku wypada 500. rocznica śmierci Pietra Perugina, czyli postaci mocno związanej ze sztuką renesansu. Czy jego sylwetka to jest jeden z tych głównych punktów wystawy? To był, muszę znać, pretekst do zaczęcia pracy nad wystawą i udało się wpisać w te obchody roku, czy jubileuszu Perugina prezentacją aż trzech wspaniałych dzieł z kolekcji takich muzeów jak Muzeum Narodowej Galerii Sztuki w Edynburgu i British Library i Galerii Borghese w Rzymie, ale tak naprawdę ta nasza opowieść o odkryciu antyku w XV wieku jest ogromną, barwną panoramą wielu nazwisk, wielu form sztuki i to jeszcze w takim ujęciu zdecydowanie nie strukturalnym, tematycznym, chronologicznym, tylko w formule, którą doktryna zainspirowała poetyka snu, w jakiej napisano powieść Hypnotomachia Polifili, od której zaczynamy wystawę, i która opowiada o śnie głównego bohatera. I całość ekspozycji właśnie w takiej logice skojarzeń rodzącej kolejne skojarzenia. Opowiadamy o artystach, o mecenasach, o tematach antycznych. I mam wrażenie, że to była dobra decyzja, by nie zmarnować szansy na pokazanie tego, co najciekawsze i co rzeczywiście nadal emocjonuje i wprawia w zachwyt, tak jak właśnie w powieści Polifila wprawiały w zachwyt mijane przez niego krajobrazy pełne antycznych budowli i zabytków. Przyznam szczerze, że właśnie ta konwencja sennej wizji bardzo mocno budziła moją ciekawość, bo brzmi to fenomenalnie. Ta opowieść jest faktycznie tak poprowadzona, że będziemy mogli poczuć się jak we śnie? Myślę, że tak, że wszyscy, którzy zwiedzają wystawę, widzą, że jest taka myśl, która gdzieś tam krąży i odbija się od różnych kolejnych skojarzeń. I tak są ułożone zabytki dzieła sztuki renesansowej, ale przede wszystkim także tak jak to u polifila, tajemnicze zabytki antyczne. Czasem rzeczywiście te spotkania z rzeźby starożytnej czy fresku rzymskiego, starożytnego, z obrazem kogoś takiego jak Botticelli, Mantegna, Bellini, czy właśnie Perugino, no to jest coś, co budzi dreszczyk emocji. I wszystko jeszcze w scenografii, którą zaprojektowała Anna Met, dla której ta wystawa jest muzealnym debiutem, a jest znaną i naprawdę wspaniałą teatralną scenografką, no to wszystko daje rzeczywiście szansę poczucia czegoś nietypowego, jak na sale muzealne. Czy w całej wystawie będą też towarzyszyć jakieś specjalne wydarzenia i spotkania? Tak, jak zawsze zdecydowaliśmy się oczywiście przygotować oprowadzenia kuratorskie i ich terminy znajdą Państwo na naszej stronie, ale także wykłady i wystawie towarzyszyć będzie już niebawem bardzo bogaty katalog, w którym dodatkowo wszystkie tematy poruszone na wystawie są pogłębione. Tak czy siak na wystawie można korzystać z audioguidów i przygotowanych wybranych 12 ścieżek, w których no, tutaj wybrałem kilka takich najciekawszych właśnie zestawień czy par dzieł sztuki, gdzie się spotyka antyk z renesansem, więc no, sposobów na cieszenie się tą sztuką włoską jest wiele, ale jest przede wszystkim podstawowym nie warunkiem, tylko argumentem za przyjściem do Zamku Królewskiego to, że udało się zebrać te niezwykłe dzieła z aż 63 miejsc, czy to instytucji, czy rąk prywatnych, z całego świata i ze Stanów, i z Europy. I to jakieś takie no, naprawdę niezwykłe przedsięwzięcie, które 2 lata przygotowywaliśmy, jest już gotowe dla Państwa, więc włoskie lato na Zamku Królewskim. Zapraszamy. 2 lata przygotowań, ponad 60 miejsc, z których eksponaty znalazły się na wystawie. Brzmi to naprawdę bardzo imponująco. Wystawa Przebudzenie ruiny antyku i narodziny włoskiego renesansu. Do zobaczenia do 15 października, więc my Państwa serdecznie zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby się do Zamku Królewskiego wybrać. A z nami był Mikołaj Baliszewski, kurator wystawy. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Zawsze to samo. Można kochać tak lekko, można kochać bez granic, kochać, żeby zawsze i wszędzie być razem. Jesteśmy sami. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Kiedy jesteś daleko, kochasz przecież inaczej. A kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował. Kiedy jesteś daleko, możesz wszystko stracić.

Centralnym miejscem obchodów będzie Rynek Starego Miasta, powiedziała dyrektorka Muzeum Warszawy Karolina Ziembińska-Lewandowska. Będzie kilka wydarzeń głównych dla wszystkich w otwartej przestrzeni, takich jak potańcówka w piątek, jak wspólny toast i koncert Marcina Maseckiego, czy jak sąsiedzkie śniadanie przy wspólnym stole na rynku, ale oprócz tego będzie ponad 70 mniejszych wydarzeń, warsztatów, spotkań, oprowadzeń, spacerów, wystaw, koncertów. Naprawdę jest tam wszystko. Piotr Garczyński ze Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej zapewnia, że na urodzinach Starówki nie będą się też nudzić dzieci. Po pierwsze otworzyliśmy nasze budynki dla zwiedzających, dla dzieci i młodzieży, których serdecznie zapraszamy. Mamy 4 różne wystawy. Będą to wystawy malarstwa, kolażu, grafiki oraz reportażu fotograficznego. Będziemy zachęcać dzieci do udziału w naszych zajęciach bezpłatnych, tak żeby dzieci były obecne na Starówce nie tylko od święta, ale przez cały rok. Punktem kulminacyjnym trzydniowych obchodów będzie sobotni toast o godzinie 19, po którym rozpocznie się koncert Big Bandu Marcina Maseckiego ze specjalnie skomponowaną na 70. urodziny Starówki suitą jubileuszową. Rycerze spod Grunwaldu przenieśli się na Lubelszczyznę i zamieniają się w wojów. Kilkuset rekonstruktorów odtworzy w Czumowie pod Hrubieszowem starcie wojsk Bolesława Chrobrego z oddziałami Jarosława Mądrego sprzed ponad 1000 lat. Inscenizacja Bitwy nad Bugiem odbędzie się w najbliższą niedzielę. Organizatorzy zaprosili także wybitnych wykładowców, archeologów, historyków, którzy opowiedzą o czasach wczesnosłowiańskich, o wikingach, o relacjach między Słowianami a wikingami czy ówczesnej sztuce wojennej. Oprócz wykładów będą również pokazy multimedialne. Według relacji kronikarskich bitwa rozegrała się w 1018 roku pod Hrubieszowem nad rzeką Bug w pobliżu grodu Wołyń. Po szybkim ataku przez płytką rzekę zwycięstwo odniosło oddziały Chrobrego, ponosząc niewielkie straty. Pozwoliło ono na kontynuację wyprawy na Ruś Kijowską, której celem było zrzucenie z książęcego tronu Jarosława i osadzenie na nim wygnanego z Rusi brata Jarosława, a zięcia Bolesława Chrobrego, Świętopełka. Serwis kulturalny przygotował do Państwa Jacek Pietrasik, a na trójkowej antenie teraz Derasmus i In the Shadows. program Trzeci Polskiego Radia. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Traci z tobą czas. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknęła gdzie, zniknęła gdzie. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. Piszę co nikt już, słońce zeszło. Gnam, przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, ja chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból. Zdarzą się przed oczami już nowy sen, jak ten. Jedna z nowości od Darii Zawiałow, Fifi Hollywood w audycji Trójka do trzeciej. A z nami teraz kolejny dziś gość, filmoznawca Dawid Muszyński. Dzień dobry. Dzień dobry pani, witam naszych słuchaczy. Trwa strajk aktorów i scenarzystów w Hollywood. Branża filmowa domaga się m.in. wyższych wynagrodzeń. Podobno w ramach strajku niektóre premiery filmowe odbywają się bez udziału aktorów. I tak było w przypadku filmu Nawiedzony dwór. Dlaczego aktorzy zbojkotowali akurat to wydarzenie? Znaczy, ponieważ nie mogą brać udziału w żadnych wydarzeniach, to tego zakazuje im prawo, z którym się związali, będąc w gildii aktorów. Mają zakaz wyjeżdżania na festiwale i promowania żadnych, jakichkolwiek filmów, seriali, udziału w konwentach. No generalnie nic związanego z produkcją nowych rzeczy i nie może się wydarzyć. A Disney postanowił to obejść i urządził premierę z czerwonym dywanem, na której zamiast aktorów i przedstawicieli jakichkolwiek, że tak powiem, zawodów związanych z tym filmem, wystąpiła myszka, Mickey, Kaczor, Donald, Cruella de Vil czy Śpiąca Królewna. Jak to do tego doszło? Czyli pustek nie było, aktorów również. Ktoś się ukrywał pod tymi postaciami? Nie, no moim zdaniem to byli po prostu zatrudnieni ludzie, którzy te same kostiumy zakładają, jak są na przykład w Disneylandzie. Całość miała chyba pokazać aktorom, gdzie jest im miejsce. Było takie zagranie na nosie przez Boba Igera, który jako prezes Disneya cały czas twierdzi, że wielkie korporacje nie mają po prostu pieniędzy na to, żeby płacić więcej aktorom i scenarzystom, chociaż sam rozbija się prywatnym jetem, jeżdżąc na małe prywatne wysepki, żeby właśnie rozmawiać z innymi sobie podobnymi prezesami na temat tego, jak można ten strajk zdławić. I pojawiły się nawet takie sugestie, że może trzeba go przeciągnąć na tyle długo, żeby scenarzyści, aktorzy, zwłaszcza ci mniejsi, zaczęli po prostu przymierać głodem, zaczęli tracić swoje domy, bo nie będą mogli opłacić ich rachunków, bo musimy być wszyscy świadomi jednej rzeczy. Tu nie chodzi o Toma Cruise'a, tu nie chodzi o Toma Hanks'a, bo ci ludzie sobie poradzą i nawet jeśli by to prawo, które studia próbują wcisnąć, do nich doszły, to oni mogą negocjować. Tu chodzi o tych maluczkich, tu chodzi o tych, co dopiero zaczynają i ich wynagrodzenia są naprawdę mikre. Więc no, to zagranie Disneya moim zdaniem było trochę poniżej pasa. Tak, brzmi to już jak prawdziwa wojna tak naprawdę. Jak to właściwie może wpłynąć po pierwsze na popularność samego filmu Nawiedzony dwór? Znaczy, zacznijmy od tego, że Nawiedzony dwór jest filmem, który ma sam w sobie promować jedną z atrakcji Disneylandu, ponieważ z tego się wywodzi. W Disneylandzie mamy Nawiedzony dwór, do którego ludzie ustawiają się kolejkami, podobnie zresztą jak było z Piratami z Karaibów. Wymyślono, że zróbmy film, to może jeszcze więcej osób pójdzie na tą atrakcję, jeszcze więcej osób o niej usłyszy, bo cała historia, która jest dopisana do tego dworu, jest, powiem szczerze, miałka. No my już to wszyscy widzieliśmy. Matka z synem kupują dom, chcą go odrenować, no i wtedy wychodzi na to, że on jest zamieszkały przez duchy. Zaczynają szukać pomocy, okazuje się, że te duchy są tam w jakimś celu, trzeba im pomóc przejść na drugą stronę i nie wszystkie z tych duchów, które tam są, są na tyle przyjazne, żeby odejść z własnej nieprzymuszonej woli. Coś je tam trzyma. Czy to jest film, którego już wcześniej nie widzieliśmy? Moim zdaniem nie, bo to już jest schemat, który jest powtarzany i powtarzany. I to bardzo mocno. Trochę, tak, Disneyowi trochę kończą się pomysły, mam wrażenie, więc zaczyna nagrywać na młodszego widza, który, bo przecież nie oszukujmy się, Nawiedzonych dworów, jeśli chodzi o ekranizację, było już kilka, ale najwidoczniej Disney doszedł do wniosku, to nagramy jeszcze raz dla tego młodszego widza, którego, dla którego filmy sprzed 15-20 lat to już trącą myszką, on nie za bardzo chce oglądać, trzeba nowocześnie to opowiadać, z lepszymi efektami specjalnymi, z Jaredem Leto, który zagra tutaj z jedną z postaci, może wtedy oni przyjdą i będą to oglądać. Moim zdaniem raczej średnie szanse na to, ponieważ ten film jest za straszny dla małych dzieci, a zbyt naiwny i wtórny dla większych dzieci, więc nie za bardzo wiem, gdzie Disney z nim próbuje wcelować, no ale niech próbują, zobaczymy. Może jak się na nim, ogródkowo powiem teraz, przejadą, to trochę oleju w głowie nagle się pojawi i usiądą do stołu i zobaczą, że bez wsparcia aktorów, bez tej całej maszynki marketingowej, no to wypromowanie filmu to nie jest takie hop-siup, ludzie od tak sobie do kina nie pójdą, a przynajmniej nie na taki film. No właśnie, pytanie, czy w ogóle ta cała sytuacja faktycznie może wpłynąć na jakiekolwiek zmiany w branży filmowej? No na pewno były tutaj ostre negocjacje, bo ja jestem oczywiście optymistą, ale coś czuję, że to, że akcje marketingowe do filmów Barbie i Oppenheimer zaczęły się tak wcześnie, były podyktowane tym, że studia dobrze wiedziały, kiedy ten strajk się zacznie i w momencie, kiedy te filmy teraz wchodzą do kin, no to już cała machina marketingowa została rozpędzona. Wszyscy ludzie już o tych filmach wiedzą. Gorzej będzie z następnymi, ale te najgłośniejsze tytuły lata, czyli Mission Impossible, Barbie i Oppenheimer, swoją akcję marketingową już miały. Aktorzy wszystko nagrali, te filmiki, które widzimy na TikTokach, na Instagramach, te wszystkie instalacje, wywiady, to wszystko się odbyło, więc te największe filmy no, nie będą tym zagrożone. Pytanie tylko, jak długo ten strajk będzie trwać, ponieważ przypominam, że tuż za rogiem, bo już po wakacjach, powinniśmy dostać film Ridleya Scotta o Napoleonie, do tego nowy Scorsese, który już się pokazał w Cannes, ale niedługo powinien też chodzić do kin, no a w październiku mamy Dune. Te filmy moim zdaniem bez wsparcia marketingowego i bez wsparcia aktorów nie poradzą sobie tak dobrze w kinie. jakby mogły. Zobaczymy w takim razie, jak się rozwinie cała sytuacja, jak długo to wszystko potrwa i czy faktycznie ten strajk doprowadzi do jakichś pozytywnych zmian w branży filmowej, czy nie zostanie po prostu gdzieś tam zapomniany. No, czy pozytywnych, to zobaczymy, ponieważ przypomnę, że jak w 2006 był dłuższy strajk scenarzystów, to w telewizji zaczął pojawiać się taki nowy trend, który nazywał się reality TV, ponieważ jego nie obejmowały te wszystkie strajki, więc wtedy świat cały zachłysnął się reality TV, która została z nami do teraz, więc pytanie. Może jakaś nowa forma się urodzi jeszcze. Dokładnie, czy nie urodzi się jakaś nowa forma, która nie będzie wymagała tylu scenarzystów, tylu aktorów i da się ten system jakąś obejść. Aczkolwiek ja nie jestem wielkim zwolennikiem reality show, wydaje mi się, że ten format zrobił nam więcej szkody niż pożytku, więc może niech oni się po prostu dogadają. No tak, jeszcze mamy sztuczną inteligencję, która jest tutaj faktycznie chyba jednym z głównych kłopotów, jeśli chodzi o cały ten strajk branży filmowej. Tak, tak, to jest jedna z kości niezgody, która ma w myśli studia obniżyć koszty i pomóc filmowcom, a filmowcy twierdzą, że raczej im zaszkodzi i odbierze chleb. Zobaczymy, jak sytuacja się będzie rozwijać i też będziemy oczywiście Państwa o tym informować. Z nami był Dawid Muszyński, filmoznawca. Dzięki serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.